Кніжная паліца. Кніжкі знаёмыя і незнаёмыя. Кніжкі, якія варта пачытаць. Кніжная паліца адрозніваецца ад тых, што ў кнігарні, бо тут не толькі новыя кнігі, а ёсць і старыя, якія перажылі не адно пакаленне, да якіх зазірала яшчэ мая прабабуля Варвара. Адрозніваецца яна і ад бібліятэчных, бо ў мяне кнігі стаяць не паводле алфавіту, раздзелу ці галіны. На маёй паліцы па-рознаму. Слоўнікі перамежаюцца творамі мастацкай літаратуры, мемуарамі, энцыклапедыямі, даведнікамі. Тут пад рукой стаяць тыя, з якіх карыстаю найчасцей. Пастаронні назіральнік скажа, што балаган не парадак, але я добра ведаю, дзе што стаіць і ў якой кнізе, ды на якой старонцы што напісана. Кнігі для мяне скарб, вонкавы дыск майго розуму, маёй душы. Цывілізацыя рухаецца наперад. Электронныя выданні выпіраюць традыцыйную кнігу, але я застануся старасвецкай да канца сваіх дзён. Люблю кнігі. Некалі з захапленнем чытала дэтэктывы, прыгодніцкую літаратуру, фантастыку. Зараз крыху вырасла з яе, але не буду доўга разводзіцца над тым, што люблю, а чаго не люблю. Лепш пазнаёмлю вас са сваёй паліцай. Кніга па кнізе. Раскажу аб сваіх уражаннях аб прачытаным, а калі хоць адна асоба сягне па прапанаваную кнігу, значыць, не адасобленая я ў сваёй любові да друкаванага слова. Кніжная паліца. Кніжкі знаёмыя і незнаёмыя. Кніжкі, якія варта пачытаць. Зараз ужо спакойна і не спяшаючыся перачытваю Андрасюковага белага каня. Перачытваю і зачытваюся. Не падобны гэты конь ні да папярэдняй фірмы, ні тым больш да гравітацыі. На тытульнай старонцы напіс «Аповесць», які сам Міхась спачатку аправяргаў. Але дарэмна, бо гэта сапраўды аповесць, а нават сага аднае сям'і, аднаго роду. Гэткая сага роду Іванюкоў. Цікавая, часам сумная, часам смешная. Момантамі прымітыўна абмежаваная, а ў цэласці глыбока жыццёвая. Не зразумейце мяне неправільна, гаворачы пра прымітывізм, маю на ўвазе не майстэрства пісьменніка, толькі думкі, пачуцці герояў аповесці. Чаму кажу сага? Бо пачынаецца ад першых, ад раданачальнікаў у іх асабістай інтэрпрэтацыі і заканчваецца апошнімі, якія не далі парасткаў. І не важна, што паміж першымі і апошнімі толькі адно калена. Важна, што ад пачатку да канца. Калі пачынаеш чытаць, аповесць уцягвае, што сведчыць аб мастацкасці. Шчыра, Андрасюк расце. Пэўны час творчасць Андрасюка стала адной з галоўных тэм у размовах з сябрамі. Дазволю сабе прывесці некалькі выказванняў з гэтых размоў. Кнігу Мікася я не прачытала, праглынула, не магла яе аставіць. Калі пачала чытаць вечарам, закончыла ноччу, а потым і спаць не магла. Калі я чытала кніжку, у мяне было такое ўражанне, што я стаю за плотам у сябе на вёсцы і проста наглядаю за тым, што навакол робіцца. Настолькі рэалістычныя, настолькі знаёмыя былі ў кніжцы персанажы. Вось як наглядаю за суседскім панадворкам, балюча і цяжка, але дапамагчы нічым не магу. І таксама адчувала і настальгію, Бывало, что трошки и скруху, и жаль. Некоторые оповедания са так глубоко входзонце в ментальность тутейшей людности, атмосферы того малого местечка, же читание их, то есть так, как бы се вкладало пальце między жебра. Что ж такого у творчості Міхася, что и пальцем між ребри, и заснуть не могла? Магчыма, здольность зазернуть у глыб, у самый таємничий, прихаваны от самого себе за комарок души. Убачить и показать свет в очами героя, и почуть то, что чуе ён, что чуем мы, что болить и чего змянить не узмозе. Я рахманы и терплы, поживу на Беларусь. Я одно ворыве і ў лузе, і вязу я, і ару я, і цягну, і валаку, нібы чорны вол працую, капытамі пыл толку. Саня, воска, колеса, я под пугою завжду. У оглоблях и отосах не спыняю век поду. Так у холмуте и мыле променется жидко вся. Дать бы сена не забыли, не забыли дать овса.